Atenção, vai começar Dance Italo. We'll be right back. goedenavond, leuk dat je erbij bent. Ik ben Armin, vanavond tot 12 uur, A State of Trance XXL met zometeen DJ John Double O Fleming voor jou. 2 uur non-stop in de mix. We openen de show met Above and Beyond featuring Zoe Johnson. De single is eindelijk uit, No One on Earth. Dit is een mix die binnenkort gaat uitkomen, Smith and Pleasure. Zometeen nieuwe tracks voor je van Dogzilla, Electro Voya, Signum en Relocate. Dit is Cat People, Free Falling, Disco Brothers Remix. it's only one thing that makes me cry, cry, cry. Fantastische nieuwe single van Dogzilla, Your Eyes. Het komt uit op het Engelse Maelstrom Recordings. Vergeet het niet, zometeen tussen 9 en 11, John 00 Fleming uit Engeland. Hier bij ID&T Radio in een exclusieve mix. Dit is een fantastische nieuwe plaat. Electro Voya, Ever Since of Fundamental Recordings. Tune of the Week. We'll be right back. radio mag harder. Je luistert naar State of Trance. Ik ben Armin, vanavond tot 12 uur. En zometeen na 9 uur John Double O Fleming. Exclusief in mix voor State of Trance. Je hoorde net Final Stylus, Classic Wave, de Marcos remix op Jump Recordings. En dit is de uitslag van de Future Favorites. Massaal kozen jullie als beste plaat van de uitzending van vorige week. Signum's First Strike. nieuwe single van Relocate, Fortitude. Het gaat uitkomen op Fundamental Recordings uit Nederland. En daarvoor Signum First Strike, de re-release. Het heet Signum Signal 2004 Remix. En jullie kozen hem als favoriete plaat van de show van vorige week. Vergeet je ook niet te stemmen deze week. Ga naar www.trans.nu en stem op jouw favoriete plaat van dit eerste uur. Straks dus John Double O Fleming na 9 uur in de mix. Je luistert naar State of Trance XXL. En dit is Vaden Zoekhoff, Exit, de Robert Nixon remix. We'll be right back. por hoje o Dance Italo acabou. Mas brevemente há mais.